Eğer borçlu darlık içinde bulunuyorsa, eli genişleyinceye kadar ona mühlet verin. Eğer bildirirseniz sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır.